Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, cześć, dzień dobry. Mamy wtorek, 11 dzień marca, na zegarze 5. Czas na najświeższe doniesienia z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Prezydenckie nie dla ustawy incydentalnej. Marszałek Sejmu zapowiada szukanie większości do przełamania weta. Mamy niewielu przyjaciół, szanujmy ich. Republikański kongresmen krytykuje Biały Dom i Ilona Maska za atak na szefa polskiej dyplomacji. Dziewczyna z igłą, Magnusa Van Horna, zdobyła 11 orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Prezydent zawetował ustawę incydentalną. Zakłada ona, że o ważności wyborów uzupełniających do Senatu czy prezydenckich orzekać będzie 15 najstarszych stażem sędziów, a nie jak obecnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Status zasiadających w niej sędziów jest kwestionowany przez europejskie orzecznictwo oraz polityków koalicji rządowej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka argumentowała, że ustawa ingerowała w zasadę nienaruszalności powołań sędziowskich i była procedowana zbyt blisko terminu wyborów. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika zasada, do tej pory nienaruszana, tak zwanej ciszy legislacyjnej w obrębie prawa wyborczego, czyli zakazu wprowadzania ważnych zmian w prawie wyborczym na 6 miesięcy przed wyborami. Wybory prezydenckie odbędą się za 2 miesiące, wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w najbliższą niedzielę. Prezydent nie zapewnił bezpiecznego przekazania funkcji swojemu następcy, powiedział marszałek Sejmu, który jest autorem ustawy. Szymon Hołownia dodał, że będzie szukał większości, aby zabezpieczyć proces wyborczy. Będę robił wszystko, żeby ten proces wyborczy przebiegł bezpiecznie, żeby ludzie w Polsce mieli pewność, że to oni wybiorą następnego prezydenta. Będę też robił wszystko, żeby wszystkie potencjalne zagrożenia dla stabilności ustroju i ciągłości władzy i decyzji, które obywatele Polski podjęli, wyłapać i zabezpieczyć. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Weto prezydenta można odrzucić większością 3/5 głosów. Republikański kongresmen Don Bacon skrytykował Biały Dom i Ilona Maska za atak na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Według niego poprzez takie działania Stany Zjednoczone zrażają sobie najbliższych sojuszników. W wywiadzie dla CNN Don Bacon przypomniał, że jest bardzo niewiele państw na świecie, które są bardziej proamerykańskie niż Polska. Do grupy tej zaliczył także kraje bałtyckie. Chcą naszej obecności, a także wiedzą, że upadek Ukrainy byłby katastrofalny dla ich bezpieczeństwa narodowego. Bacon zauważył, że choć Elon Musk nie został wyłoniony w wyborach, to reprezentuje Biały Dom. Dlaczego ta osoba umniejsza polskiemu ministrowi spraw zagranicznych? To nie jest właściwe, to nie jest w porządku. Bacon stwierdził, że Musk powinien był powstrzymać się od publicznych komentarzy. Jeśli macie jakiś problem, to zadzwońcie do nich, ale przestańcie publicznie atakować naszych przyjaciół w świecie, w którym mamy realne zagrożenia ze strony Chin, Rosji i Iranu. Bacon dodał, że oczekuje od Białego Domu innych działań w przyszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza pozostawiła bez rozpoznania wniosek Komitetu Wyborczego PiS. Chodzi o ewentualne zgłoszenie do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego. Minister nie wypłaca tej formacji politycznej budżetowych środków z subwencji i dotacji. Jak mówi członek PKW Ryszard Kalisz, organ wyborczy nie powinien wchodzić w rolę, której nie przypisano mu w prawie. Każdy, kto ma jakiekolwiek podejrzenia, uzasadnione podejrzenia, może sam zgłosić zawiadomienie do prokuratury. A to, że wymyślono tego rodzaju polityczne działanie, aby PKW została niejako wprowadzona w polityczne działanie, to nie znamy te numery, panowie, no. O wykładnie w sprawie uchwały PKW dotyczącej wypłaty środków dla PiS zaapelował szef resortu finansów. W uchwale nie stwierdzono, jak należy postrzegać Izbę Sądu Najwyższego, która uwzględniła skargę tego komitetu na wcześniejszą odmowę wypłaty środków z budżetu. Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa Von Horna zdobyła 11 orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Po zakończeniu uroczystości wręczenia wyróżnień autor nie krył ogromnej radości i satysfakcji. Wszystkie te kategorie jakby razem pracują i tworzą film. I to jest piękna gala. W moim odczuciu, jak jeden film wygrywa, to jest jakiś dowód, że to wszystko wspólnie pracuje. Jest trudno może rozdzielić te różne kategorie od siebie między sobą. Nie wiem, jestem bardzo szczęśliwy, trudno mi jest mówić coś super wyraźnie. Scenograf Alan Starski otrzymał nagrodę specjalną za osiągnięcia życia. Artysta opowiadał, jak wiele zawdzięcza Andrzejowi Wajdzie. to, że tu stoję, to, że mam takich przyjaciół, operatorów, reżyserów, zawdzięczam Andrzejowi. To było to, co tworzyło ze mnie nie tylko scenografa, ale filmowca, który pokochał kino. Zrobiłem z Andrzejem 14 filmów. Andrzej powiedział mi: kochany, nie tylko róbmy filmy piękne, ale róbmy też filmy ważne. Tego się trzymałem. Nagrody Polskiej Akademii Filmowej przyznano po raz 27. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj od 4 stopni nad samym morzem, 10 na północnym zachodzie, około 14 w centrum, do 18 na południowym wschodzie kraju. We wtorek zachmurzenie duże, miejscami z większymi przejaśnieniami, miejscami też opady deszczu, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Chłodniej zrobiło się za oknami, więc dziś proszę wziąć to pod uwagę, planując garderobę. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do 6 jesteśmy z Państwem. Santana, The Game of Love, to za nami. 13 minut po godzinie 5. Dzisiaj dzień trwa 11 godzin i 35 minut. Warto się zastanowić, jak ten czas wykorzystać. Jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 12 minut i dłuższy od najkrótszego równo o 3 godziny. Więc dziś dużo światła, oby, chociaż w sumie to może nam trochę popsuć to zachmurzenie, które jest prognozowane przez synoptyków i również ta wizja opadów, która właściwie od wysokości Polski centralnej w dół, czyli całe południe naszego kraju, może nawiedzić nasz kraj. O tym też mówią synoptycy. Nieco chłodniej będzie dzisiaj, ale myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy. Jeżeli chodzi o rekomendacje trójkowe, to rozpoczynamy ostatni tydzień z lekturą Nul Szczepana Twardocha, którą czyta Arkadiusz Jakubik. To w ramach prozy czytanej w trójce. Zapraszamy w imieniu Barbary Marcinik i Wojciecha Dorosza, ale też proszę w ciągu dnia polować na wejściówki na koncert Tomasza Makowieckiego, który pojawi się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. Tradycyjnie ten koncert 16 marca zarówno na żywo, na antenie, ale również w mediach społecznościowych programu Trzeciego Polskiego Radia. Pięknie bałagani, więc jak ma... Van Halen, 21 minut po godzinie 5 i coś mi świta w trójce między 4 a 6 od poniedziałku do piątku. Robimy taką formę gimnastyki porannej. Rozpoczynamy nowy dzień wspólnie. Oczywiście rozgrzewka też przed porannym zapraszamy do trójki. No i przeglądamy między innymi portale internetowe, a Business Insider dziś donosi między innymi o schłodzeniu na polskim rynku pracy. Widać to schłodzenie nie tylko w hamowaniu dynamiki wynagrodzeń, ale też w spadku wolnych etatów. Najnowsze dane GUS wskazują na pogorszenie w tym zakresie i oczywiście w ramach tego artykułu można znaleźć konkretne liczby związane z tym ostatnim kwartałem 2024 roku, kiedy liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 91 tysięcy, czyli o 20% mniej niż 3 miesiące wcześniej. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Rok do roku, czyli w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 roku, było o 6 tysięcy mniej wakatów, czyli spadek rok do roku wyniósł 6%. Więcej businessinsider.com.pl. Tutaj Państwo znajdą szczegóły. 22 minuty po piątej. 5.30 zbliża się, więc czas na najświeższe doniesienia z kraju, ze świata. Serwisy Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. W Arabii Saudyjskiej odbędą się dziś rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w sprawie możliwości zakończenia wojny z Rosją. Będzie to pierwsze spotkanie przedstawicieli Waszyngtonu i Kijowa po fiasku dyplomatycznym, jakim była kłótnia w gabinecie owalnym. Po rozmowach w Dżudzie pełnomocnik prezydenta USA Steve Witkow ma się udać do Moskwy na rozmowę z Władimirem Putinem. Zakończyły się poszukiwania członka załogi kontenerowca Solong, który zaginął po kolizji z amerykańskim tankowcem na Morzu Północnym. Mężczyzny nie odnaleziono. 30 innych osób udało się uratować. Płynący ze Szkocji do Rotterdamu Solong przewoził 15 kontenerów z cjankiem sodu i innymi ładunkami. W wyniku kolizji doszło do pożaru na tankowcu, a paliwo lotnicze zostało spuszczone do wody. Według brytyjskiego oddziału Greenpeace jest za wcześnie, aby określić skalę szkód środowiskowych. Do prokuratury rejonowej w Warszawie wpłynęły materiały dotyczące publicznego nawoływania do zabójstwa posłów na Sejm. Do zdarzenia doszło wczoraj na placu Piłsudskiego podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Mężczyzna, który stał w grupie przeciwników manifestacji PiS, trzymał transparent z napisem dla Kaczyńskiego, Macierewicza, Suskiego, Błaszczaka, kula w łeb. Grozi mu do 3 lat więzienia. Więcej informacji w serwisie o 6. Sprawdzamy sytuację na słupkach rtęci. Teraz 12,5 stopnia w Przemyślu i to jest to najcieplejsze miasto w Polsce, a Chojnice mogą pochwalić się wynikiem 0,6 stopnia, powyżej zera właściwie cała mapa na zielono. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie od 4 stopni nad samym morzem, 10 na północnym zachodzie, około 14 w centrum, do 18 na południowym wschodzie kraju. Dzisiaj niestety spadnie deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Z tym deszczem to oczywiście niestety, bo przyroda potrzebuje wody. Dua Lipa, These Walls, to już się rozpędza w tle i ten utwór będzie nam towarzyszyć przez najbliższe minuty, a potem jeszcze The Water Boys, to tak przy okazji wody. And I'm never gonna stop. I'm gonna turn the whole damn underground pop. Take it from the basement. Put it on top. Send it around the world. We're troubleshooting. A new kind of human, man. That's right. I'm a prototype. And you're my prototype. Genius, hurra, hurra, no właśnie, to zostało w głowie. The Water Boys, Hopers on Top, to oczywiście za nami. 22 minuty do godziny 6, czyli do, zapraszamy do trójki, a dzisiaj po godzinie 6 sprawdzamy. Między innymi przeniesiemy się na Grenlandię, bo we wtorek, 11 marca, odbędą się tutaj wybory parlamentarne, a przez roszczenia Donalda Trumpa polityczna temperatura mocno tam wzrosła. Od dekad na wyspie występują tendencje niepodległościowe i to właśnie o niezależności mówią największe partie, ale gdy amerykański prezydent deklaruje, że Grenlandia tak czy siak będzie należeć do Ameryki, to wśród mieszkańców rodzi się taki naturalny opór i to jeden z tych tematów, który po godzinie 6 u Roberta Grzędowskiego z pewnością wybrzmi, ale tradycyjnie będzie też linia otwarta dla państwa, 2 2 7 3 będzie można skontaktować się w każdej sprawie. Coraz jaśniej robi się za oknami, nic dziwnego, coś mi świta w trójce, nazwa zobowiązuje. Krzysztof Zalewski, jaśniej teraz. Musimy się stać, musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduję się, morduję, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się Nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas nas pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń zrobimy jaśniej. Dla ponad pokoleń zrobimy jaśniej. I wszystko jasne. Za 18 minut wybije 6, 9.30 to z kolei czas informatora ekonomicznego. Dzisiaj Marcin Jagiełowicz będzie gościł Pawła Rochowicza z Rzeczpospolitej. 10 zł opłaty za wizytę u lekarza, podatek tłuszczowy od niezdrowego jedzenia czy podniesienie składki zdrowotnej to tylko niektóre pomysły, aby załatwiać dziurę z NFZ, która w ciągu najbliższych 2 lat ma wynieść ponad 110 miliardów złotych. I to jest jeden z tych pomysłów oczywiście, który jest dyskutowany i być może zostaną te rozwiązania wprowadzone, ale też warto również opowiedzieć nieco więcej o nowym podatku, który zostanie albo ma zostać nałożony na cyfrowych gigantów, bo rząd faktycznie taką nową daninę szykuje, która uderzy między innymi w Stany Zjednoczone. No i też eksperci zastanawiają się, czy to nie jest element tej wojny handlowej, która może faktycznie również Polskę i Stany Zjednoczone w innych sprawach poróżnić. O 9.30 informator ekonomiczny, dzisiaj Marcin Jagiełowicz i bardzo ważne tematy do przegadania. Za 17 minut 6 Leny Krawic i Honey już teraz. Oh, going through a motion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Sherry, Sherry lady, like the snow tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours. Ralf Kamiński i Smolik, Sherry Sherry Lady, i to piosenka z serialu Lady Love, w którym to zresztą Ralf Kamiński gra postać Ferdynanda, a główną rolę Anna Szymańczyk, czyli Lucyna Lis Baron, tytułowa Lucy Love, Lady Love, kolor różowy, ale też czerwień, kojarzą się z serialem, również merytorycznie i ze światem, o którym ten serial opowiada. A czerwień to także tytuł utworu formacji Powaby. Czerwień rozświetla coś, czym byłem kiedyś. Muszę uciekać, muszę się z tym zmierzyć. Nie chcę już więcej patrzeć w oczy. Nie chcę już więcej potrafić coś. Nie chcę już więcej długich nocy, ale brak mi słów. Widzimy się ostatni raz. Nie doczekamy zachodu słońca. Coś, czym byłem kiedyś, nie mogę zwlekać, muszę się z tym zmierzyć. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Dlaczego sprawia ser? Nie chcę już więcej patrzeć w oczy. Nie chcę już więcej potrafić coś. Nie chcę już więcej długich nocy, ale brak mi słów. Widzimy się. Doczekamy zachodu słońca. Zatańczmy ten ostatni raz, zanim zapomnę, jak wyglądasz. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Dlaczego sprawiasz, że widzimy się ostatni raz. Nie doczekamy zachodu słońca. Czerwień i Powaby, oczywiście tradycyjnie już odesłanie do pierwszej trójki, lista przebojów programu trzeciego i DJ Grabek, który to pojawia się w każdy piątkowy wieczór od godziny 19, a do 12 w każdy piątek można oczywiście oddawać głosy na trójkowej stronie, więc polecamy, tam Powaby też można znaleźć. Jeżeli chcą dać Państwo szansę młodym, zdolnym, no to myślę, że to jest dobry wybór, chociaż tych propozycji różnego rodzaju jest całkiem sporo. Dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska program zrealizowała, Radek Nałęcz poprowadził. Za chwilę poranne zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. Cause I'm right here, right here. Everybody's and I want right you to.